نشست زیر طاقت پل شیرین زنو یک هر راز گو میکردن و درخت گرد پون و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد خور کجا چست زیر طاقت کل شیرین زنو هک هر راز گو میکردن و درخت گرد کو و کمی دست بونمد و کمی دست بخونمد کنج خلوتی میهم ده جون دل بیانمد هم کجا سسارو